بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أرحم الميامين. سلمنا لهم إلى يوم الدين. القسم الأول، kigawanyo cha kwanza, cha kitabu hiki. Aliahidi kwamba atakigawa sehemu mbili. Kwa hiyo sehemu ya kwanza, fitihadi al-kalima, inazungumzia Waislamu kuwa neno lao moja, ni wamoja, wenye mshikamano, wenye masikilizano. Wafihi alfutuhatu lislamia, katika sehemu hiyo ya kwanza ambapo Waislamu walikuwa tamko lao ni moja, wenye mshikamano, wenye masikilizano, ilipatikana ushindi alislamia wa Kiislamu. Futuhat ni ile namna Waislamu walipokuwa wakiachukua maeneo mbalimbali ambayo hayakuwa katika Uislamu, maeneo hayo yakawa chini ya himaya yao. Hiyo ndiyo futuhat. Fi ahadi al-khalifatain, hilo lilifanyika katika kipindi cha viongozi au makhalifa wawili, Abi Bakri wa Umar. Wa zamanin ghairi qalil, na muda au kipindi ambacho si kichache au si kidogo, min zaman Uthman ibn Affan, katika kipindi cha Uthman ibn Affan. Kwa hiyo wakati wa Umar ibn Khattab na wakati wa Abu Bakri ndio kipindi nchi nyingi ziliingia katika Uislamu. Mtume sala salam mpaka anafariki aliacha eneo dogo tu, ilikuwa ni pale pale Maka, Madina, pengine Yemen kidogo na maeneo machache, lakini kipindi cha uongozi au utawala wa Abu Bakar na Umar na kidogo Uthmani ndio kipindi Uislamu ulisambaa sana. Radiyallahu anhu ajma'in, Mwenyezi Mungu awaradhi nao wote. Wa atba'tu hadha alqisma, anasema nimefuatisha kigawanyo hiki kilichozungumzia umoja wa Waislamu, kilichozungumzia futuhat, ufunguzi na uchukuzi wa Waislamu katika maeneo mbalimbali. Nimefuatisha binubdhatin, na dondoo au habari kwa ufupi, fi nidhamati al-ummati al-islamia, dondoo hiyo inahusu mifumo ya kiuongozi ya umma wa Kiislamu. Ni dhaka wakati huo. Wasia lil muslimin, na mienendo walioishi nayo Waislamu wakati huo. Ma'a ba'dihim, pamoja na Waislamu wenzi wao. Min husni al-ikha'i, kwa maana ya undugu uliokuwa mzuri. Fi mashariki al-ardi wa magharibiha, mashariki na magharibi. Wa al-qismu al-thani, na sehemu ya pili. Fi asri al-ikhtilafi wal-fitan, hii itagusia kipindi cha tofauti na fitna. Sehemu ya kwanza inazungumzia Waislamu walipokuwa wamoja wenye mshikamano. Sehemu ya pili inazungumzia Waislamu walipotofautiana, na mahala au wakati ambapo fitna zilipojitokeza. Wa huwa min awakhiri muddati Uthman, na kutokea kwa fitna na ikhtilaf ni mwishoni mwishoni mwa uongozi, mwa kipindi cha uongozi wa Uthman. Ila an kutila Aliyu, mpaka alipouawa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Wasallama ibnuhu al-Hasanu, na akakabidhi mwanaye Hasan al-khilafata, uongozi ila Muawiya, kukabidhi madaraka kwa Muawiya radiyallahu anhu ajma'in anhu. Yote hayo tutayaona toka Waislamu walipokuwa kimoja mpaka walipoanza kugawanyika kipindi cha Uthmani mpaka kuuawa kwa Ali. Mambo yaliharibikia kuanzia huko. Waatbaatuhu binubdhatin, alafu sehemu ya pili nimeifuatishia nubdha ndo tudhiru lilmuslimin, itayowaonesha kuwadhihirishia Waislamu. Nataja al-ikhtilaf, matokeo na madhara ya kutokuwa kitu kimoja. Walfurqa, na mifaraka. Yakuna al-kitabu bi'amnillah, ili kitabu hiki kiwe Mwenyezi Mungu kwa msaada wake, darsan mufidan, yenye somo lenye kuwafaidisha, li'ammati muslimin, kwa Islamu wote kwa jumla. Waqaddamtu amama al-qismain, na nimetanguliza kabla ya sehemu hizo au vigawanyo hivyo viwili. Kigawanyo kinachoelezea wakati wa Uislamu ambapo kitu kimoja. Mtume صلى الله عليه وسلم wakati wake, wakati wa Abu Bakari, hatimaye wakati wa Umar. Na kipindi wa Uislamu walipoparaganyika na wakawa wakafarakana, kipindi cha mwishoni mwa Uthmani na mpaka kuuawa Ali. Anasema nimetanguliza mukaddimatan saghira, utangulizi mdogo fil khilafa unaozungumzia ukhalifa au uongozi. Tunaposema ukhalifa ni wale walioshika madaraka baada ya mtume kuondoka. Kama yataallaku biha, na yanayofungamana na ukhalifa tutayagusia. Wa la'alla kitabi hadha, nataraji kitabu hiki, kitabu changu hiki, yahullu, kitakaa au kuchukua, inda ikhwani almuslimin, kwa ndugu zangu wa Islam, mahala alqabuli, nafasi ya kukubaliwa, fa yukbiluna alayhi, watakielekea na kukikimbilia, kama akbalu ala sabiqihi, kama walivyokielekea na kushughulikia kilichotangulia. Anakusudia ile nuru ya dini. Fa inni bihamdillah, nami Mwenyezi Mungu ashukuriwe, wathiqun bihusni mas'aya, ninategemea au ninaamini jitihada zangu nzuri, naziamini, lianni qasadtu bihi, kwa sababu nimelenga au kukusudia kwa kazi hii, wajha Allahi subhanahu, takaradhi za Mungu pekee. Sitaki kupata jina au maarufu nizungumze, hayapa yakija anakuja tu, lakini si lengo langu. Kwa hiyo as'alu bihi husna dhukhri, ninaomba kwa kazi hii niliyoifanya akiba bora, nipate akiba nzuri, filukhra akhira, wa tawfiqan lilmuslimin, na ninaomba kwa kazi hii Waislamu waweze kuwezeshwa, hata takwa shaukatuhum, ili hatimaye nguvu zao ziimarike, wayunzila Allahu, na Mwenyezi Mungu awateremshie an-nasra, ushindi, alaihim, juu ya hao Waislamu. Ndilo kusudio la wa hadhihi hiya alkutub, vilivyo mbele yako ni vitabu, allati staqaitu minha, ambavyo nimeteka kutoka huko, yani nimechukua kutoka huko, fi jami'i kitabi hadha, katika ukusanyaji wa kitabu changu hiki. Sahihi Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-Ju'fi fi kathiri min al-mawadi', katika maeneo mengi, allati wa'uniya fiha, maeneo ambayo aliapa, alizipa umuhimu na uzito katika maeneo hayo, bi akhbari sahaba, habari zilizopokewa kutoka kwa maswahaba. Pili ni sahih Abil Hussein Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, kadhalika vivyo hivyo katika maeneo yaliyowapa uzito na umuhimu. Tatu nilikochukua ni kwenye Tarikh ar-Rusul wal Muluk, kitabu hicho cha Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, illa ma kana min amri Siffin, isipokuwa yale yanayohusiana na vita vya Siffin. Fa inni lamma athuru ala al-juz'i, anasema kwamba mimi sikuipata juzu, alladhi yahtawi alaiha, iliyokusanya maelezo ya vita hivyo. Kitabu cha nne ni Tarikh Abi al-Hasan Ali ibn Abi al-Karam Muhammad al-Ma'ruf ibn al-Athir al-Jazari. Tano, Tarikh Abdul Rahman ibn Khaldun al-Maghribi, ni mtu ana asili ya Morocco. Sita, Tarikh Ali ibn Husayn al-Mas'udi min waladi Abdullah ibn Mas'ud, ni katika kizazi cha Abdullah ibn Mas'ud sahibi Rasulullah ambaye ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kitabu cha saba Yahya al-Din Yami Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. Nane na mwisho Siraj al-Muluk ya Abi Bakr Muhammad ibn Muhammad al-Fihri al-Tartushi. Wakati nitazama, nasema nimejilazimisha anusalaka kueleza wazi wazi, kutajia kwa wazi ala maudhi ya nakli mahala niliponakili. Ndama hara dhalika lazima, ninapoona kwamba hilo la kutaja nilipoichukua ni lazima. Lama raaitu min hirsika ala dhalika, nilipoona pupa yako ya kutaka kuyajua haya. Mukaddima fi al-khilaf, utangulizi unaozungumzia khilafa. Nafikiri neno maarufu khalifa, khalifa, khalifa, khalifa wa Islamu, khulafa wa rashidun, khilafa nini? Maana al-khilafa, tuanze na maana na tafsiri ya khilafa. أرسل الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يزمه ولمتم محمد بدين قويم أفكيش من يوسع وصراط مستقيم أنجيا جنوك من اتبعه نجا atayifuata dini hiyo ataokoka. Man hada am, na mwenye kuikwepa akapita pembeni, aliyechepuka akapita kule usikotakiwa kupita, kaacha njia kuu, basi huyo halaka. Wakadishtama la hatha dinu ala kawanina, dini hii ni kusanya kanuni na sheria. Biha salahu mujtama alinsani, kupitia kanuni hizo ndipo yanapatikana maslahi ya jamii ya mwanadamu, si ya Waislamu. Kwa sheria za Uislamu zikifuatwa, basi anayenufaika ni mwanadamu kwa ujumla wake. Fi dunia wal akhira, katika dunia na akhira, kama ilivyo maelezo maarufu kwamba baadhi ya vitabu vya fiti vimefanyiwa tarjama, kama ile Minhaj Shaybani Nawawi ikafanyiwa tarjama ile sheria zote, sehemu kubwa ndio sheria zinazotumika Uingereza, hasa kwenye eneo la Miamala. Kwenye eneo la Miamala, kile kitabu alichukua, zikatafsiriwa na kufafanuliwa, basi kuuza, kununua, kukopa, kuwazima, sheria ya jinai, wakaacha kwenye eneo la itikadi. Walukhurawi na maisha ya akhira. Faballagha alayhi salatu wassalam, akafikisha Mtume sallallahu alayhi wasallam arrisalata, ujumbe, kama hamala, kama alivyochukua kwa mara yake. Thumma lahiqa bi rabbihi, kisha akakutana na mola wake, kwa maana akafariki. Radiyan mardhiya, akiwa yuradhi, na mwenye kuridhiwa. Fakana la budda linnas, kwa hiyo Mtume baada ya kufariki ikawa ni lazima kwa watu, min imamin, wawe na kiongozi, yakhlufuhu, kiongozi atayechukua na atakayekaa kwa niaba, atakayechukua nafasi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikawa hilo lazima. Fi hamli lkafa, katika kuwafanya watu wote, ala tibai hadha dini, wafuate dini. Liyakifa kullu insan, lengo na madhumuni kila mtu apate kusimama, inda hadihi, kwenye mipaka yake, asivuke. Kila mtu akisimama kwenye mpaka yake, fayatasawa alqawi wa dhaif, watalingana sawa mwenye nguvu na mnyonge. Washarifu walwadhia, mwenye na mtu duni, amama alhaqi, mbele yake. Na jamii yoyote ambayo haina msingi huo katika maisha yao, basi imeharibika. Kama itakuwa mbele ya haki anatazama kwa sababu ni fulani, hakuna kitu. Fahuwa khalifatu rasulillah, kwa hivyo huyo kiongozi atakayeshika madaraka baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka ndiye khalifa, kwa maana aliyekaa baada ya aliyeshika uongozi na madaraka baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika majukumu mawili: irasati ad-din, jukumu la khalifa wa Islam ni mawili, kuilinda dini isivurugwe, ibaki salama, wa siasa fi dunya, na siasa, kuongoza dunia ili maisha ya watu yaweze kwenda. Basi majukumu hayo mawili. Kwa hiyo lazima, ikawa lazima tumpate mtu wa kushika madaraka hayo. Wujubu al-ikhtimaa iqamati al-khalifa, ulazima wa kumweka kiongozi baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakati ajmaati al-umma al-islamia, umma wa Kiislamu wote ulikubaliana, baada ya fati Rasulullah, baada ya kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala wujubi qaati hadha al-khalif, ya wajibu wa kumweka kiongozi huyu. Hakuna aliyesema kwamba hakuna haja hiyo, wote walikubaliana kwamba kuna haja ya kuona kiongozi. Watabaahu mala dhalika, wakafuatwa na wakaungwa mkono juu ya hilo, man ba'dahu min almuslimin, na waliowafuata katika Waislamu, na wao wakaona hivyo hivyo. ولم يشد عن هذا hakutoka kwenye hili anhadha alijma'i katika maafikiano haya ahadu yoyote hakuna aliyetoka allahumma illa ba'dan isipokuwa baadhi wachache minal khawarij katika wale waliomuasi ali aswami na wale viziwi wasiosikia la yoyote ni Mu'tazila katika kundi la Mu'tazila qalu bil istighna'i anhu makundi haya mawili yenyewe yalisema hakuna haja ya kiongozi bil istighna'i kutokuwa na mahitaji ila saluhatil ummatu kama umma unakwenda vizuri kuna haja ya kumweka kiongozi yani tabaati dina kwamba umma kama unafuata dini alqawima ni sawa faamilati bikitabi wa sunna umma huo kama unatumia kitabu na sunna hakuna haja ya kumweka kiongozi walladhi hamalahu alladhi liwafanya au kuwasukuma aladhalika kusema kwamba hakuna haja ya kiongozi na hivi inama huwa alfiraq an mulki waliamini kwamba kusema hakuna haja ya kiongozi maana yake ni kuachana na ufalme unapokubali Uislamu utawale madhara yake unaachana na ufalme wako baada hivi na njia zote za utawala na mamlaka yanapokwa na kunyang'anywa na Uislamu mfano min al-istitala kama vile kujiona bora kuliko wengine na wale viongozi wakawa wanastahili au stahili ambazo raia hawana watagalubi na kutawala kwa mabavu kutumia mabavu kuchukua vya watu na hivi umetaka au kutaka kutachukuliwa walistimtai dunia na kustarehe kustarehe na ulimwengu hayo waliamini kwamba yatawatoka lamma raa ush-shari'ata mumtaliya na hii ni baada ya kuona sheria ya Uislamu imejaa bidhammi dhalika imejaa maelezo yanayohusema vibaya ufalme na utawala wa mabavu na kadhalika wanaami ala ahli na kuatia dosari na kuwakosoa ala ahli hao wenye kutumia hayo mabavu na kadhalika wa muraghibatan fi rafdhihi na kwamba Uislamu unavutia na kuwahamasisha watu kukataa misingi hiyo ya mabavu ufalme na kadhalika.